grijsaard, wat de mens blij bezingt, is tot ons geluk hier vol luister omringd. Natuur biedt tafereelen zo fraai als maar kon, met goud overgoten door stralende zon. Die wondere pracht is vol schoonheid en zin, maar het mooiste op aard is moeder Mien. Uw moeder was het schoonste op aard. Mijn moeder was me alles hier waard. De moeders toch zijn hier allen arm of rijk. In machtige liefde, elkander gelijk. Het woord moeder, dat spreekt tot elk kind. Slechts enkel van liefde alleen. Ieder kind toch bezat, hier die hemelse schat. Want uw moeder en mijn moeder, ze zijn alle gelijk. O, welk kind kan toch ooit in zijn hele bestaan vergelden wat zij steeds voor ons heeft gedaan. Nooit kun je voor alles wat moeder je geeft voldoende haar danken, zolang als je leeft. Met moeder gaf God ons een engel op aard. Hou die schat in je hart steeds trouw bewaard. Uw moeder was het schoonste op aard. Mijn moeder, dat was van alles hier waard. De moeders toch zijn hier allen arm of rijk. In machtige liefde elkander gelijk. Het woord moeder, dat spreekt tot elkeen. Slechts enkel van liefde alleen. Ieder kind toch bezat hier die hemelse schat. Want uw moeder en mijn moeder, ze zijn allemaal.